فاحجز معي هيك وانتصابül münada. Münadanın mensup olması lafzen mensup oluyor. Ya Abdallah değil mi? Ev takdiren ya takdiren mensup olabilir. Ahirine mesela irap gelemiyor mesela değil mi? Efendim. Ahirinde mesela şey var. Elif var. Ya asaye. Ya fetaye. Ey gencim. Takdiren mensup. Ev mahallen ve mahallen mensup olabilir. Ya men. Ya men. Ya men. Cae. Evet. Ya men zehebe ila beytihi. Ey evine giden kişi. Gibi. Peki mensup olmasa inde sibeveyhi ve men tebi'ahu. İmam sibeveyhi ve ona tabi olanlara göre ne üzerine olucudur? Ala ennel münada mef'ulun bihi lil fi'lil mahzufi vücuben. Vücuben hasfedilmiş olan fi'lin mef'ulu bihi olmak üzere mensuptur. Ve nasibul münada, o münadayı nasbeden el fi'lül mukadderu, mukadder fiildir. Şimdi fiil akva fil amel olduğundan dolayı, amelde güçlü olduğundan dolayı ya ameli amel eder. Sevam kâne mezkûran ev mukadderan, değil mi? Yani zikredildiğinde de amel eder, hasfedildiğinde de fiil ne yapar? Amel ya zeydu edu zeyden demektir. Evet. Ve aslu ya zeydu edu zeyden. Evet, edu zeyden yani ünadi zeyden. Zeyden nida ediyorum, zeydi çağırıyorum demektir. Evet. Fehudifel fi'lu en nasibu lehu hazfen lazimen. Ey vaciben. Vacip bir hazıfla, vacip olarak oradaki fiil ne yapıldı? Hasfedildi. فَحُذِفَ الْفِعْلُ فِيلْ النَّاسِبُ لَهُ لِلْمُنَادَى. Münadayı, o mahallen nasbeden fiil hasfedildi. حَذْفًا لَازِمًا لِمَاذَا لِكَثْرَةِ اِسْتِعْمَالِهِ. İstimali çok olduğundan dolayı. Yani kesret-i istimal neyi gerektirir? Taktalı takfif. Takfifi gerektirir. O zaman ne yaptılar? Onu nasbeden fiili ed'u zeyden'deki o ed'u fiilini hasbetti. Anlaşıldı? Evet. Daha ne için o fiili hasbetmişler? Yani biri kesreti istimaldir birinci illeti. İkincisi ve li delaleti harfi nida'i, nida harfi delalet ettiğinden dolayı aleyhi alel fi'lil mahzufi. Anlaşıldı? Ya ne demek? Ed'u yani. Daha ne için? Ve ifadetihi faidetehu. Ve ifadetihi ve li ifadetihi yani ve li ifadeti harfin nidai faidetehu. Anlaşıldı orası? İfadeti harfin nidai faidetel fi'li. En nasibillahu. Şimdi o davet değil mi? Fiilin faydası nedir orada amacı? Davet. Ed'u Zeyd'e. Ben Zeyd'i çağırıyorum. He, davet. Ya ne demek? Ya da davet. O da ona delalet ediyor. Anlaşıldı? Ve ifadetihi ve ifadeti harfin nidai faidetel fi'li. Fiilin faydasını ifade ediyor. Yani onu yerine getiriyor. Peki nokta. İmam Sibeve'ye göre böyle. Peki bunun aksinde görüş var mı? Var. Ve indel müberridi ve intisabul münada, münadanın mensup olması kime göre? İndel müberridi bi harfin nidai. O diyor ki mahzuf fiil ile değil, bi harfin nida mensuptur, nida harfiyle mensup. Niçin? Liseddihi meseddel fi'li, liseddihi li kıyamihi yani kaim olduğu için meseddel fi'li Yani likıyame harfin nidai makamel fi'li en nasibi lehu. Şimdi ne zaman ki fiil vücuben hasfedildi diyor ve kamel harfi makamahu yani. O harf fiilin makamına geçti. Ve uzile el fi'lu anil ameli. Anlaşıldı? O fiil amel etmekten azdolundu. Anlaşıldı? Azdolundu. Ve verisehul harfu. Harf ona varis oldu. Harf onun yerine geçti, kaim oldu. Fe amile amile makamı makamı. Makamına kaim olanın amelini yaptı. Yani ed'unun yaptığı ameli o ya yaptı diyor. Anlaşıldı? Evet. Tabi buna itiraz ediliyor. Buna cevap veriliyor. Yani orada fiil hasbedildiyse de lafzen hasbedildiyse fiil orada mukadderdir yani. Niyet olarak mukadderdir. Yani niyette mukadder olan melfuzdur yani. Yani melfuz demek illa lafzen zikredilmiş demek değil ki, mukadderen de zikredilmiş. Mezkür çünkü ya hakikaten zikredilmiş ya hükmen zikredilmiş demektir. Evet. Dolayısıyla fiil melfuz veya mukadder olduğu durumda amel eder. Biz oradan fiilin hasfedildiğini söylüyoruz. Hasfedilmiş olması efendim mezkür olmasına mani değil, hükmen mezkürdür. Anlaşıldı? Ve kâle Ebu Ali'in el-Farisi, Ebu Ali el-Farisi, kâle Ebu Ali'in el-Farisi, fi bazı kelamihi, evet, fi bazı kelamihi diye özellikle kayıt getiriyor yani, fi bazı kelamihi, bazı sözünde, sözünün bir kısmında, bazı sözünde demiş. Niye? Çünkü bu işaret ediyor ki, demek ki Ebu Ali el-Farisi'nin katında da tercih edilen Musannif Hazretleri'nin zayıf olduğu görüştür yani. Musannif Hazretleri'nin zayıf olduğu görüş nedir? Sibeveyhi'nin görüşüdür yani. Edufi'nin mensup olması. Zaten orada getirdiğinde fiili hasfedilen şeyleri. Yani onun için fi bâdî kelâmihi dedi Şâri Hazretleri. Ebu Ali'nin kavlini naklederken fi bâdî kavlihi. Yani fi bâdî kelâmihi, fi bâdî kavlihi. Bazı sözünde bu işarettir diyor yani. Ve innemâ kâle fi bâdî kelâmihi işaret. اَنَّ الْمُخْتَارَ عِنْدَهُ مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ Musannif'in kabul ettiği görüş. اَنَّ يَا اِنَّ يَا kabilden sonra اِنَّ يَا يَا دَهَا وَاَخَوَاتِهِ وَاَخَوَاتِهِ mensuptur o kesreyle. Değil mi? اِنَّ يَا وَاَخَوَاتِهِ cemesami mülhaktir. Bu ya ve kardeşleri benzerleri nedir? اَسْمَاءُ الْاَفْعَالِ Bunlar fiil isimleridir. Bunlar fiil ismidir. Yani tansıbul münada alel mef'uliyeti. Yani mef'uliyet üzerinden münadayı nasb ediyor bunlar. Öyle değil mi? Kema tansıbu nasıl ki nasb eder esma'ul ef'al el mütaaddiye el mef'uli bihi. Mesela Ruveyde Zeyden diyorsun. Ruveyde Zeyden'e emhil Zeyden. Terakiden ben. Ötürükden ben. Öyle mi? Ha Zeyden. Aleyke Zeyden. İlzem Zeyden. Onun gibi. Ha. Bu da bu görüşte muteber kabul edilmiyor yani. Ha. Deniyor ki buna da. Esma-i Efal de iki harften aşağı olmaz. Esma-i Efal iki harften aşağı olmaz. Halbuki hemze var nida harflerin içerisinde. E tek harftir. Tek harf olan nasıl oluyordu tek harf üzerine olan Esma-i Efal'den oluyor yani. Bu da reddediliyor. Böyle kabul edilmemiş. Anlaşıldı bu. Peki. Fe'ala hâzeynil mezhebeyni. Bu iki mezhep üzerine. Fe'ala hâzeyni el mezhebeyni. Yani ala mezhebil mübarret ve ala mezhebi Ebi Ali el Farisi. Bu ikisinin mezhebi üzerine. Tamam. La yekunul münada min hâzel babi. Bizim konuştuğumuz baptan olmuyor o zaman. Biz neyi konuşuyoruz? Fiili vücuben hasfedilmiş mef'ulü bih'ten konuşuyor. O zaman zaten fiili vücuben hasfedilmiş mef'ulü bih'ten değil. Niye? Mübarridin dediğine göre ya ile mensup olmuş zaten. Ebu Ali'nin dediğine göre de Esma-i Efal'dır zaten. Tabi Ebu Ali'nin de bazı kelamında yani hepsinde değil. Muhtar olan görüşüne göre değil. Anladın? Peki. Yani la yekun olmaz el münada min hadel babi. Ne babından? Yani mimmen tasabe el mef'ulü bihi bi amilin vacibil hazfi. Vacibin hazfuhu yani. Bi amilin vacibil hazfi. Bak. Şimdi diyeceksin ki bi amiline nasıl sıfat gelmiş vacibil hazfi? İzafet lafziye orada. İzafet lafziye la tufidu ta'rifen. Tarifi bel tufidu taksis ifade ediyor. Tamam? O olur yani vacibil hazfi ne demek? Vacibin hazfuhu. İzafet lafziyedir yani. Anladın? Bir amilin vacibil hazfi. Biz şimdi neyi konuşuyoruz? Biz hangi baptayız? Mef'ulübin amilinin vücuben atfedildiği. Bu Ebu Ali ile şeyin dediğine göre şey müberrit diyor ki bu şeydir. Ya orada nasıl? O zaman zaten mahsup değil ki amili. Değil mi? Esma-i Efal'dendir diyor Ebu Ali. Tabi o da bir görüşüne göre. O zaman da mezkür yine amil. Biz neyi konuşuyoruz? Amili vücuben asfedilmiştir diyoruz. Münada bizim indimizde. Bize delil değil o zaman. Öyle olmuyor. Anlaşıldı? Yani فَعَلَى هَذَيْنِ الْمَذْهَبَيْنِ yani مَذْهَبِ الْمُبَرِّدِ وَمَذْهَبِ اَبِ عَلِي لَا يَكُنُ الْمُنَادَ o zaman münada olmuyor. مِنْ هَذَا الْبَحْرِ bu baptan olmuyor. Hangi baptan yani? مِمَّنْ تَصَبَ الْمَفْعُولُ بِهِ مَفْعُولُ بِهِ mensup olduğu bab. Neyle mensup olduğu? بِعَامِلٍ وَاجِبِ الْحَذْبِ anlaşıldı? Dolayısıyla ne oluyor? بَلِ الْمُنَادَ مَنْسُوبٌ عَلَى مَذْهَبِهِمَا عَلَى مَذْهَبِهِمَا مَذْهَبِ الْمُبَرِّدِ وَمَذْهَبِ اَبِ عَلِي الْفَارِسِ بِعَامِلٍ مَذْكُورٍ لَفْظًا lafzın mezkür amille mensup olmuş oluyor. Anlaşıldı kardeşim? O mezkür harf nedir? Bu harf-ı nida. لِكَبْنِ قَائِمَ مَقَّمَ الْفِيلِ عَامِلًا عَمَلَهُ عند المبرد evet. وَاسْمُ فِعْلٍ عند اَبِ عَلِي الْفَارِسِ anlaşıldı? وَعَلَى الْمَذْهَبِ وَعَلَى الْمَذْهَبِ الثَّلَاثَةِ yani üç mezhep üzerine de وَعَلَى الْمَذَاهِبِ o daha güzel o daha güzel وَعَلَى الْمَذَاهِبِ mezhepler yani külliya bütün mezhepler üzerine وَعَلَى الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ yani مَذْهَبِ السِّبَبَيْ وَمَذْهَبِ الْمُبَرِّدِ وَمَذْهَبِ اَبِ عَلِيَ الْفَارِسِ bu üçünün mezhebi üzerine kül hepsi üzerine efendim söyle mislu ya zeydu gibisi ya zeydu ya amru yani münada bütün mezhepler üzerine ne oluyor söyle evet cümletün cümledi anlaşıldı ve leysel münada münada değildir ehadü cüz eyl cümleti ehadü değildir ve leysel münada ehade cüz eyil cümleti. Evet. Ve leyse değildir. El münada münada değildir. Ehade cüz eyil cümleti. Cümlenin iki cüzünden biri değildir. Yani müsnet ve müsnedin ilehten meydana geliyor değil mi? Bir cümle neyden meydana gelir? Müsnet, müsnedin ilehten. Münada ne olmuyor o zaman? Cümlenin cüzü değildir. Şimdi bak İmam Sibebe'ye göre mukadder fiiliyle mensup mef'ulübi. Mef'ulübi müsnedü ile değildir. Değil mi? Müteallikat-ı fiildir. Mamulat-ı fiildir. Yani. Fiil mamulüdür. Fiildir müsned. Failidir müsnedü ile. Edu fiil tahtında ene fail. Sen dedin ki ya amildir diyelim. Değil mi? Müberride göre. Müberride göre. Zeyd gene mef'ulübi'dir. Gene müsned müsnedü ile değildir. Ya isim fiildir. Yine mef'ulübih'tir. Dolayısıyla herkes ona mef'ulübih diyor. Mef'ulübih olduğuna göre münada cümlenin iki rükününden biri değildir. Yani müsnet müsnedine değildir. Anlaşıldı? Ve leyse değildir el münada ehade cüz eyil cümleti yani minel müsnedi vel müsnedi ileyi alel mezahibi külliha bütün mezhepler üzerine hepsine göre mef'ulübih'tir. Sibeve'ye göre mahzuf fiilin mef'ulübih'dir. Müberrit'e göre yanın mef'ulübih oluyor. Ebu Ali'ye göre isim fiilin mef'ulü bi oluyor. Yani. Anlaşıldı? Evet. Fe'inde sibeveyhi, şimdi bunu anlatıyor. Nasıl yani? Fe'inde sibeveyhi, İmam Sibeve'ye göre kila cüz eyil cümleti olacak o. Cüz eyil cümleti. Bu elif ile yazdı ama elif ile değil ki o. He? Ya ile de cüz eyil. Evet, yanlış. Yani, kila cüz eyil cümleti. Evet, cüz a yazmış. Cüz a olma muzaf ile. Elif fiilli evet, ve fa'il. Evet. Şeydir o. Muzaf ilettir. Yanlış yaptım da. Kila cüz eyil cümleti, yani cümlenin iki cüzü, her ikisi, tamam mı? Cüz eyil cümleti, cümlenin iki cüzü, evet, cümlenin iki cüzü, yani nedir o cümlenin iki cüzü? Yani el fi'li vel fa'ili, fiil ve fa'il yani her ikisi. Cümlenin iki cüzü mukadderani. Her ikisi de mukadderdir. Yani mukadderan. O kila cüz'eyil cümleti yani ey el fi'li vel fa'ili. O neyi tefsir ediyor? Cüz'eyi tefsir ediyor. Tamam mı? Cüz'ey de orada mecrurdur. Değil mi? Nasıl okuyacaksın? Ey el fi'li vel fa'ili. Mukadderani. Her ikisi mukadderdir. Ed'u. Ben çağırıyorum. Kim çağırıyor? Ene ben. Ed'u da yok. Ene de yok. Ed'u da mahzuf. Ene de mahzuf. Anlaşıldı? Ya Zeyd'u. Zeyd orada mef'ulü bi'ydi. Münada. Ya da edu makamına kaim olan harf. Anlaşıldı? Tamam. Ve indel müberridi, İmam Müberrid'in katında ise harfun nidai, nida harfi kaimun makame, kaimun kaimdir, geçicidir. Nereye? Makame ehadi cüz'eyil cümleti. Cümlenin iki cüzünden bir tanesinin yerine geçiyor. Ya. Ya neyin yerine geçiyor? Eyl fi'li. Fiilin yerine kayın. Ona, onun katında mahzuf olan fiildir. Anlaşıldı mı? Ya nereye kayın? Ed'unun yerine kayın. Faili tahtında. Duruyor yani. Ene. Anlaşıldı mı? Vel fa'ilu. Fa'il ise müsnedüyle mukadderun mukadderdir. Dolayısıyla feyekünün harfu indehu, ona göre harf orada nedir? Ehade cüz'eyha. Ehade cüz'eyha. Cümlenin iki cüz'ünden bir tanesidir. Anlaşıldı? Fiil yani. Fiildir. Fiil duruyor yani. Fiili temsilen ya duruyor, fail yok. Ama fiil failsiz olmaz. Mukadder yani. Mahzufta mukadder. Münada tabi cümle değildir. Ve inde Ebi Ali, Ebi Ali'ye göre ise ehadu cüz'eyha ehadu cüz'eyha cümlenin iki cüz'ünden bir tanesi nedir? İsmul fi'li. Fiil ismidir. O şimdi ya dedi ya, isim fiildir. İsim fiil duruyor. İsim fiil yani fiil ismi. Ed'u'yu temsil eden ya duruyor. O fiil ismidir dedi. Aleyke gibi, aleyke gibi, ha gibi, ruveyde gibi, teraki gibi isim fiildir dedi. O duruyor. Tamam. Peki diğer cüz'ü nerede? Efendim, ehadü cüz'eyha cümlenin iki cüz'ünden biri yani müsnet olan ismül fi'li. Ve o harfüllezi, o da ve o nedir? Yani bizim harfün nida dediğimizde o isim fiil diyor yani. Tamam. Peki vel aharu yani vel cüzül aharu, vel cüzül aharu diğer cüz müsned, tamam, müsnedün ileh nedir? Vel aharu diğeri ise, diğer cüz vel cüzül aharu damirun müstetirun fihi, damirun damirdir, müstetirun gizlenici fihi, yani o harf-i nidada o isim fiil olduğu için nasıl ha al yakala Zeyden, ha yakala kim yakala entese. Aleyke yapış, kim yapış? Ente sen. Rüveyden mühlet ver, kim? Ente sen. Tevhili gene şey mi? Edunudur değil mi hocam? Yanında isim fiil ama Edun gibi mi şey? Ne onun gibi? O zaman ene mi gizli orada? Evet. Şimdi fiil-i muzari manasında da oluyor da şey, isim fiil. Mesela üffin etadacceru gibi. Evet. Vel cüzül ahiru damirun müstetirun fiil-i harf-i nidada müstetir zamirdir. Peki. Bu da bitti. Şimdi diyor ki ve yübna mebni olur ve yekünü mebniyen yani ve yekünü mebniyen ve yübna mebni olur ey yecibu en yübna mebni olması vaciptir el münada münadan anlaşıldı münada mebni olacak mebni olur ya zeydu ala ma yürfu bi mebni ya zeydu neyle merfu olacak ya ya zeydani mebni alel elif ya zeydune mebni yun alel vav ve yubna mebni olur e yecibu en yubnel münada münadanın mebni olması vaciptir. Şimdi münadanın hükümlerinde mensup olmak var mı? Var. Ya Abdallah ya hayran min zeydin ya talian cebelen he? Ondan sonra ya ya le zeydin mecrul maktaba bu hükümlerden ne yaptı? Ala ma yurfu bi mebni olma hükmünü öne aldı. Musannif. Diyor ki kaddemel musannifu beyanel binai mebniliği açıklamayı vel hafdi haft ondan sonra mecrur olması vel fethi feth üzere mebni olması bunları takdim etti. Önce ala ma yurfu bi mebni olduğunu söyleyecek. Ondan sonra ve yekûnü mecrûran bilâmil istigâse diyecek. Ya le zeydin. Ondan sonra elifi istigâse gelirse mebni alel fetih olacak. Ya zeyda. Selamünaleyküm. Selam. Kolay gelsin. Hadi göster. Tamam mı bizim işi? Bizim işi tamam. Aleykümselam. Fazıl ile çalmayın. Çabuk çabuk. Peki bunu ala eyyi şeyin kaddeme alen nasbi. Alen nasbi nasb üzerine. Şimdi halbuki makama uygun olan nasbın takdimiydi. Çünkü biz mef'ulü bih konuşuyoruz. Münada da mef'ulü bih'tir. Mensup olması değil mi? Mukaddem olması lazımdı. Yani onu öne alması lazımdı. Yani evla olan, ensep olan, makama münasip olan nedir? Yani şöyle demesiydi. Ve yekünün münada mensuben, münada mensup olur. Ondan sonra ve yubna ala ma yurfu bihi ve yekunu mahfudan bilami istigaseti ve yekun mebni alel fethi bilami bi elifil istigaseti. Bunlar da mesela yani önce mensup olmasını öne getirmesi lazımken onu geriye bıraktı. Anlaşıldı? Ve kaddemel musannifu evet kaddemel musannifu beyanel binai vel hafzi vel fethi alen nasbi. Neye rağmen ma enne takdimen nasbi aleyha evla ve ensep bil mekan. Çünkü biz mef'ulü bihi konuşuyoruz. Mef'ulü bihi de mensup. Peki niçin böyle yapmış? Likilletiha. Anlaşıldı? Likilletiha. Efendim bunlar az olduğundan dolayı likilleti külli vahidin minha. Likilletiha yani likilleti külli vahidin minha yani minel binai vel hafzi vel fethi ala ma yurfu bi mebni olması, mecrur olması, feth üzere mebni olması azdır. Neye nispet lazımdır? Bin nisbeti yani bil kıyasi. Bin nisbeti bil kıyasi ile nasbi. Tamam. Nasba nispetle. Şimdi nasba nispetle azdır. Niye? Bak nasbın 3 tane kısmı var ha. 1. Muzaf olursa mensup olur. 2. Şebih bil muzaf olursa mensup olur. 3. Nekire gayr maksude olursa yine mensup olur. Bu mensubun 3 tane kısmı var. O daha çoktur yani. Dolayısıyla onun arkaya kalması, azalanın önce zikredilmesi uygundur. Anlaşıldı? Bir bu. Birincisi bu. Kılletinden dolayı bu. Mebni, mecrur olanlar nasbar nispetle az olduğundan dolayı veli talebil iktisari veli talebil iktisari ve yetinmeyi istediğinden dolayı musannif. Nerede? Fi beyanin nasbi nasbı beyan etmekte yetinmek istediğinden dolayı neyle yetinmek istiyor? Bi kavlihi ve yumsabu masivahu. Böyle yapacak yani. Ve yumsabu ve yekunul münada mensuben masivahu. Bak. Masivahu ne demek oldu? Yani masivel mebniyi vel mahfudi. Mecrur ve mebninin dışında. Yani alama-i rubi mebni veyahut da feth üzere mebni. Mebni ile mecrurun dışında rastladı mı bir yerde münada, o münada nedir? Mensuptur. Kısa anlatacak yani. İhtisar edecek. Ondan dolayı ne yapmış? Nasbı tehir etmiş yani. Tamam. Bi kavlihi. Neyle iktisar? Bi kavlihi ve yunsabu masivahum. Aynı irab-ı takdiri de yaptığı şeyi uyguluyor yani. Ha. İrab-ı takdiri de ne demişti? Et takdiru fima te'azzera evustuzkile vel lafziyu bima adahu. Anlaşıldı? Aynı bunun gibi yapıyor. Hocam sivahuma'yı nereye götürdünüz? Masivahuma yani o masivel mebniyi, tamam mı? Masivel mebniyi, mebniyi vel mahfuz. Ama üç tane saydı olurdu. Bina, hafz, fetih, saydı. Bina ile fetih ikisi aynıdır. Alâ mâ yufu bir mebni, bir de alel fethi mebni. O ikisi mebnidir, hafz da mecrurdur. O üç saydığına bakma, o ikidir yani. O üç tane saydı ya. Evet. O üç değil, o ikidir. Niye? Bir tanesi mebniliktir. Mebnilik alâ mâ yufu bir mebni olur, ya zeydu. Elif üzere mebnilik yani feth üzere mebnilik olur, ya zeyda. Bir de mecrur olur, ya le zeydin. Bu, bunların dışında ne olur? Mensup olur. Ya Abdallah, ya Talian Cebelen, ya hayran min zeydin, bir de ne? Ya racülen. Gayra maksudeten yani. Nekre gayrı maksude olursa. Anlaşıldı. Hı hı. Onun için masivahuma demiş. Evet. Ondan sonra bihi he? Ne geldi oraya? Yurfa'u olması lazım. Alama yurfa'u. Alama yurfa'u bihi. Alama. O irab, o hareke veya harf üzere ki öyle diyeceğiz ona ma'ya. Alama yani ala hareketine harfin yurfa'u merfu olur. اَلَّذ۪ي اُر۪يدَ نِدَاهُ يَنِ Nidası murad edilen isim merfu oluyor bir onunla. Şimdi merfu olduğu şey ne olabilir? Söyle. Harekeyle murep olabilir. Zeydun gibi. Harf ile de murep olabilir. اَزْزَيْدَانِ اَزْزَيْدُنِ gibi. Elif ile merfudur. Vav ile merfudur. عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ Ne ile merfu oluyorsa. Tamam. Münada olması murad edilen isim ne ile merfu oluyorsa o ref'e alameti üzerine mebni olur. Tamam? Yekunul münada yani alel dammi ev alel elifi ev alel vav. Anlaşıldı? Yani ne demek? Yubna yekunu el münada mebni alel dammeti. Bak damme üzere mebni olur. İdâkâne bil hareketi. Harekeyle mureb oluyorsa. Ya zeydu, ya raculu. Tabi bu hareke lafzı olabilir. Ya zeydu ya racülü gibi. Şey de olabilir. Söyle. Ya feta. Mukadder de olabilir. Ya feta. Ya hubla. Ya hubla. Ya buşra. Gibi. Evet. Yübne alel elifi. Elif üzere mebni olur. Ya zeydani. Ya racülani. Tabi bu maksut olacak ha. İki adam muayyen. Ya raculan. Ey iki adam. Değil mi? Doğru hocam. Peki gayrı maksude olursa nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl okunur? Ya raculan. Ya? Raculan. Raculani. O maksut olduğunda, gayrı maksude olduğunda nasıl olur? Raculeyni. Ya raculeyni. Öyle olur. Evet, yübne alel vavi, vav üzere mebni olur. Vav üzere mebni olur. Ya zeydune, ya müslimune. Mebni alel dam. Evet, mebni alel vav. Vav üzere mebnidir. Evet. Peki bunlarda da böyle mukadder oluyor mu acaba? Bu elif üzere mebni olmakta, vav üzere mebni olmakta mukadder oluyor mu? Elifin mukadder olduğu olur mu? Vav'ın mukadder oldu. Olmaz. Evet. Bu da anlaşıldı. Elleti yurfa'u biha el münada. Şimdi o damme, o elif, o vav ki elleti yurfa'u biha. Elleti anladın? Elleti o hareke, o yani o hareke ki damme, o elif, o vav ki yurfa'u biha el münada. Münada onlarla ne oluyor? Merfu oluyor. Münada, yani münada derken burada münada olması murad edilen isim. Münada olduğu zaman hiç merfu olmuyor yani. Yani mecaz var yani. Mecazı anlıyorsunuz. Münada merfu oluyor. Münada merfu olur mu? Münada ala maifu mebni oluyor. Yani o münada olmadan önce Zeydun demiyor muyduk ona? Her şey. Zammeyle merfu oluyordu. Dam üzere mebni oluyor yani. Anlaşıldı. Dam üzere mebni oluyor. Elleti yurfu'u biha el münada. Evet. Fi gayri suretin nida. Bak. Söylüyor onu. Fi gayri suretin nida. Nida suretinde olmadığında, yani münada olmadığında nasıl merfu oluyorsa o şekilde mebni olur. Zeydu. Zeydun diye merfu oluyor. Münada olduğu zaman ya zeydu. Mebniyun ala dammi oluyor. Yani. Anladık. Peki. Evet. Fi gayri suretin nida. Nida suretinin dışında münada neyle merfu oluyor? Onun üzerine ne oluyor? Mebni oluyor. Şimdi bunu tefsir etti de orayı. Alama yurfau bihi bunu böyle tefsir etti bize. Şimdi alama yurfau bihi. Değil mi? Şimdi alama ma'yı ne yaptı? Hareke harf dedik. Yurfau bihi. Yurfau merfu oluyor. Hüve'yi nereye gönderdik? Ma'ya gönderdik. Öyle mi? Yurfa'nın huvesini yaptık, münadaya gönderdik de. Bi'nin hisini de ma'ya raci kıldık. Yani yurfa'u yekûnül münada merfu'an bi'yi. Onda merfu oluyor. Yani nida suresini oluyor. Değil mi? Öyle tevil etti. Bak, tevili nasıl yaptık? Elleti yurfa'u biha el münada fi gayri suretin nida. Nida suretinin dışında münada onunla merfu oluyor. Vel fi'lu fiil, yani buradaki fiil yurfav fiili müsnedün isnat edilmiştir. O sizin söylediğiniz de bu zıt hocam. Ne? Musannefinkisi bu şimdi Molla Cami Hazretleri şeye götürüyordu hocam bihi yani tahtında zamir yok diyor. Bihi direkt naibül faildir diyor. Bihi mi? Şimdi diyecekti. Daha demedi ki onu. Şimdi şu ana kadar yaptığı tevilde o yok. Şimdi diyecekti onu. Şu ana kadar ne yaptı? Şu ana kadar anlattığında ala ma may mevsule yurfav fiil naib-i fail tahtında hüve. Hüve. Nereye gidiyor? Münada'ya gidiyor. Bihi'nin hisi nereye maya dönüyor? Ma'ya dönüyor. Maya. Onu yaptı şimdi. Onu bitirdi bak. O tevil üzere yaptı bunu. Tamam. Elleti, şimdi ikinci getiriyor. Elleti yurfau biha bak. Yurfau biha el münada. Değil mi? Ha. Şimdi ikinci bir tevil yapıyor yani. Bunu ev dese ev güzeldir ya. Ev veyahut el fi'lu fiildir mesela. Yani burada şimdi fiili nereye isnat ettik? Tahtındaki hüveye isnat ettik. Bi'nin hisini may-i mevsuleye irca ettik. Öyle değil mi? Bak tevilimiz öyle. Elleti yurfa'u biha el münada. Yani o yurfa'nın tahtındaki hüve münadadan ibaret. Bihi'nin hisi de ma'ya raci. Değil mi? Tamam. O vel fi'li olmayacak. Ev el fi'li. Ev olacak bu. Ev. Vav değil. Sizde vavdur. Vav. De olmayacak vav. Ev veya hatta olacak vav. Dur bakalım şimdi. Ha bak. Ev el fiyali vav. Ha. Şarih ev diyor. İkinci bir şey getiriyor yani. Ha? Anladın? Yani şimdi bu var ya, mana itibariyle tefsire atfediliyor. Tefsiri nasıl yaptı bize? Elleti yurfa'u bihel münada yaptı. Yurfa'nın tahtındaki huva münadaya racidir. Bi'nin hisi ma-i mevsuleye racidir. Tamam. Peki yurfa'u fiili hi zamirine müsnet olabilir mi? Olur. Olur. Da ikinci tevil olur. Anlaşıldı? Heh. Peki. Bak şimdi diyor ki evveyat da el fi'lu fiil. Hangi fiil? Yani yurfa'u fiili. Yurfa'u fiili. Sen dedin ki şimdi bak yurfa'u fiili arkadan söylediklerinden bizim şu yaptığın tefsirden ne anladık? Elleti yurfa'u bi'el münada dedin mi biz şunu anladık. Ne anladık? Şurayı anladık. Buradaki fiil yurfa'u fiili müsnedün ila damirin müstekinnin fiili. Tahtında müstetir olan zamire müsnettir. O zamir de nedir? Şöyle o zamir de nedir? Ra evet. O zamir de hüve. Hüve o zamir raci'un ilel münada. O münadaya racidir. Tevilinde bunu anladık. Ev veyahut da şimdi ikinci bir tefsir yapıyor. Ev veya şöyle okursun. El fi'lu fiil yani yurfa'u fiili orada. Yurfa'u fiili müsnedün isnat edilmiştir. Nereye isnat edilmiştir? İlel cari vel mecruri. Bihiye müsnettir yani. Ha. Mürre bizeydinde mürre fiili bizeydine müsnet oluyor mu? Şimdi yaptı. Anladın mı? Müsnedün ilel cari vel mecrur. Cari mecrure müsnetti. Yani neyi kastediyor? Yani kastediyor bi. O zaman ne oluyor o? Bihi cari mecrur. Mef'ulü malem müsemme fa'iluhu oluyor. Naib-i fa'il oluyor yani. Tamam. O zaman vela damira fihi. Vela damira, damir yok. Fihi yani fiye yurfa. Yurfa'nın tahtında zamir olmuyor. Anlaşıldı. Peki o zaman zamirin raci kılınması nereyedir? Ve irca'u damiri yani evet. Ve irca'u damiri damirin raci kılınması ise şimdi eğer kabul edersen söyle ismini o yurfa'nın tahtında müstetir zamir kabul edersen o zamirin raci olması münadaya oldu. Değil mi? Oraya oldu. Peki şimdi nereye olacak? Maya gidecektir. Diyor ki isme gitmesi münasip değildir diyor şimdi. Evet. Onu diyecek. Ve irda ve ircav damiri şimdi yurfa'nın tahtına hüve yaptık münadaya gönderdik. İsme gönderiyorduk. Evet. Bihideki hi'yi de hareke veya harfa gönderdik. He. Şimdi yurfa'u bihi merfu oluyor. Merfu oluyor. Ala ma yurfa'u bihi onunla merfu oluyor. O merfu oluyor. Bu hi zamiri isme gitmesi lazım. Değil mi? Ama münasip olmuyor ki. Tabii. İsim hareke veya harf ile mebni oluyor. Ve irca'u damiri zamirin raci kılınması yani döndürülmesi ve irca'u damiri yani o fiilde müstetir olan müstekin müstetir olan zamir var ya ha, onun irca edilmesi, döndürülmesi nereye döndürülmesi efendim nereye döndürülmesi ilel ismi isme döndürülmesi hi yurfa'u bih o isim merfu oluyor. O isim merfu oluyor. Merfu olması üzerine bak merfu olması üzerine mebni oluyor. Merfu olması üzerine mebni olmuyor ki. Merfu olduğu hareke veya harf ile mebni oluyor. Ve irca'u damir zamirin raci kılınması ilel ismi isme raci kılınması evet gayru mülaimin münasip değildi. Evet, gayr-ı mülaimin münasip değil, gayr-ı münasibin yani münasip değildir. Evet, niçin lisevkil kelami fi mahallihi? Şimdi buradaki zamirin münadaya diyor. Münadaya irca edilmesi evladır. Çünkü kelamın sevki ona münasiptir. Sen bunu şimdi isme göndereceksin. Niye isme göndereceğim diyorsun? Çünkü biz isim bahsindeyiz. İyi de şimdi onunla ilgili bir şey geçmedi ki hiç. Bizim burada yakın olarak bahsettiğimiz şey nedir? Münadadır. İsmin merfu olup olmamasını konuşmuyoruz. Münadayı konuşuyoruz. Yani dolayısıyla kelamın sevkine münasip değildir. Kelamın sevki münada içindir. Münada içinse oradaki zamirin nereye raci kılınması lazım? Münadaya. Peki bunun yolu nedir? Yurfa'nın tahtındaki hüveyi münadaya göndereceksin. Bihi'deki hi'yi de hi zamirinde nereye döndüreceksin? Ma'ya. Ma'yı mevsuleye döndüreceksin. Anlaşıldı? Diyor ki ve ircaul damir, zamirin raci kılınması ilel ismi, isme, yani münadaya değil de isme döndürüyorsun. Peki niye? Yani ala ma yurfa'u bil ismu diyor şimdi. Ala ma yurfa'u bil ismu. İsim onunla merfu oluyor. İsim onunla, isim değil münada. Neden peki isme raci kılınacak zamir? Likemni fi bahtil ismi. İsim bahsinde olduğu için. Gayru mülaimin, gayru münasibin. Münasip değildir. Niçin, neye, neden dolayı münasip olmuyor? Lisevkil kelami. Kelamın sevkine münasip değildir. Şimdi şimdi burada hususi bir durum var. Hususi bir karine var. Hususi karine nedir? O da makamın münada makamı olmasıdır. Bizim münadadan bahsetmemizdir. Madem ki bahsimiz hususidir, hususidir. Öyleyse hususi olana o zamirin dönmesi uygundur. Sen umuma döndürüyorsun. İsim umumidir. İsmin münada olanından biz konuşuyoruz. Öyleyse oradaki o zamirin de nereye döndürülmesi gerekir? Şey, feyircau zalike damir, o zamiri raci kılmak ilel münada, münadaya döndürmek hüvel evla, evla olan odur. Liyunasibe sevka, kelamın sevkine ne olsun? Münasip olsun için. Anlaşıldı? Bak o da şey yanda da diyor bak size. Lenne karinetel husus, husus karinesi var. Ne o? Elleti hiye hiye mebhasul münada. Bak münada bahsidir. Münada. O da evla min karine min karinetil umum. Umum karinesinden evladır. Şimdi o zamiri umum karinesiyle isme döndürmektense husus karinesiyle münadaya irca etmek nedir? Söyle. Layık olandır, daha uygun olandır. Peki. O da bitti. Şimdi idâ kânel münâdâ mufreden. Şimdi mufreden demiş değil mi? Oraya geçti. Yani idâ kâne, inkâne. İdâ kânel münâdâ mufreden. İnkânel münâdâ, eğer münâdâ olursa mufreden müfret. Ne demek istiyor münada müfret olursa? Ya Zeydani müfret değil mi? Ya Zeydun'a müfret değil mi? Müfret. Bunlar da müfret. Tesniye diyeceksin, cemidir. Demek müfret de müfret kastedilmiyor. Yani tesniye cemi olmaması değil. Ey yani la yekûnü olmayacak. El münadamını muzafen, muzaf olmayacak. Ama ya Abdallah. Bak müfret değildir. Nedir? Muzaftır. Ve la yekunu şebihen şibhe mudafin. Şibhe muzaf da ya hayran min zeydin, ya talian cebelen, ey dağa tırmanan, ey zeytten daha hayırlı. Ve huve o şibhe muzaf olan nedir? Ve huve o şibhe muzaf. Küll ismin, her isim ki la yetimu ma'nahu, onun manası tamam olmaz. İlla ancak manası neyle tamam olur? Bindimami emrin ahara ileyhi. Diğer şeyin ona eklenmesiyle manası tamam oluyor. Sen ya hayran dedin. Ya hayran. Ey daha hayırlı. Bir de kimden daha hayırlı? Min zeydin gelmeden hayranın manası ne olmuyor? Tamam. Ya talian. Ey tırmanıcı. Bir de neye tırmanıcı? Cebelen. Gelecek ki mana tamam olsun. Yani. Peki. Ma'rifeten, bu da ikinci haber. Haber bağda haberdir yani. Ma'rifeten, marife. Yani inkânel münada müfreden ma'rifeten. Müfret ve ma'rife olursa, yani eğer münada müfret, yani muzaf değil, şibi muzaf değil ise, ma'rife ise yubna ala ma yurfubi. Yekûnül münada mebniyen ala hareketin ev harfin yurfu bi. Tamam? Ya zeydu, ya zeydani, ya zeydune. Mebni alel damme, mebni alel elif, mebni yun alel vav. Evet. Bu tabi marifeli kablen nidai, ister nidadan önce olsun tarif. Yani kable duhuli harfin nidai, nida harfi dahil olmadan önce olsun. Mesela zeydu, zeydun nedir? Nida harfinden önce marifedir. Ya zeydu. Ev ba'dehu. Ev ba'de duhuli harfin nida. Veya nida harfi dahil olsun. Ya raculu. İza kuside bihi muayyen. Muayyen kastedildiği zaman. İza kuside bihi muayyen. Muayyen kastedildiği zaman. Ve innema bunye. Yeter.